radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 447 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta el bo i millor de la música combativa de la mà del Pim Pam Pum, aquest programa que arriba a la seva edició 447 i que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. Avui, a més, el programa és ben especial perquè el fem en analògic, ho farem a base de vinils, de cassets i no sé si hi ha algun CD inclús. I el que farem com sempre serà presentar la gent que ens acompanya a la taula dels estudis. El primer s'ha presentat aquesta setmana, sí, un que no ens agrada que falli perquè si no fallen les màquines de vegades, un que és un tiro fijo, un que tira tema zarránganos, és el nostre estimadíssim Reverendo Teclas. Què passa, Ricky? Epa, què passa? Pues estic aquí un altre cop, sí, em vaig perdre una setmana i per això tenia moltes ganes de venir, però a més és que el programa és un especial en analògic i per tant les ganes de venir eren multiplicades per 14.000. Així que a fotre-li canya. Molt bé. Per cert, enhorabona, no he pogut escoltar el programa encara, el que vau fer la setmana passada sense mi, sí, però sé que està fet el programa i que vau sobreviure a diversos talls de llum. Sí, fantàstic. I a més anava en directe, cosa inaudita també de vegades. Avui també estem en directe. Avui també en directe, i tant que sí, molta il·lusió. A la seva banda, una que no ve massa, però que quan ve per fer pujar el pa, és la nostra estimadíssima Núria. Què passa, Núria? A tothom. Hola, Núria, com estàs? Molt bé, no posaré res de música, però us escoltaré encantada. Que guai, que guai. La Núria, que més forma part també d'aquest podcast que està fent la gent de la CUP. I que, la plaça. I que la plaça. La plaça. I que el fem per aquí, bueno, ho fan per aquí, millor dit, i nosaltres, doncs, amb molta il·lusió també de que passin pels estudis de Ràdio Trama i que ens facin companyia. Moltes gràcies per estar avui aquí, Núria. Gràcies a vosaltres. Molt bé, i un altre que és un tiro fijo, un altre que fa trontollar els fonaments de Can Capablanca en cada tema, Zarrangano, és el nostre estimat Manol Aken. Què passa, bonic? Epa, hola. Oh, quina veu t'ha sortit. Reverendo Teclas. El micro. És analògic. Un moment, joder. No el micro, és el cable que fa. Sí, sí, sí. Ara sí, ara sí. Què passa, Manol Aken? Doncs bé, ara que se m'escolta, bé, avui no estic de tecles, estic on estic sempre, a una cadira més baixeta. Vosaltres sou més alts i us veig des de baix. Però bé, m'alegro que estiguem en directe. La setmana passada va costar com unes 14 o 15 reiniciades d'ordinador que funcionés i al final va tirar. Però bé. Que bé, sí, sí. Això de la setmana passada, comparat amb el que pot venir avui, no serà no, res. No. Molt bé, i l'últim a ser presentat, però no per això menys important, és un que sempre fa rebentar els ciments de Can Capablanca, també com el Manol Aken. És una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però en denominació d'origen castellà. És el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Isma? Què tal? Què passa, Pou? Doncs mira, molt content d'una setmana més i un cop més fer un programa d'aquests especials que per poder treure a passejar els vinils una mica, que molts cops només, en el meu cas, sonen a casa, i poder treure'ls pues, és divertit i fa patxoca, mira. Sí, abans quan fèiem programes en vinil sempre dèiem que eren guais perquè sonaven clàssics, però ara com que el vinil està com molt en auge, molt de moda, portem també novetats, inclús en vinil, sí. Cosa que també està guai. I que fins i tot a vegades trobar clàssics en vinil és molt més difícil, perquè per exemple de Rip estan com 80 euros els vinils, sí, vull dir que és una barbaritat, i després sonen com sonen, clar. Sí, de fet, com a curiositats dels vinils, està passant que hi havia abans hi havia moltes fàbriques i van anar tancant i ara, clar, no donen a l'abast les que queden, perquè hi ha una, em sembla que a França hi ha una i no sé si aquí a Espanya ara han obert una. Crec que en quedava altra. Una que segurament ha obert, sí, per veient tot això. A més, què passa? I hi ha llista d'espera, que comentava Casparrata, per exemple, que trigaven mesos per poder simplement estampar-los. Ja no de gravacions, masteritzacions, no, físicament gravar-ho sobre el vinil. Vaja, que treuen fum. Sí. com avui el... com nosaltres. Vale, pues per a aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum, a part de música, barreja també temàtiques polítiques i socials amb continguts diversos com les seccions o la dedicatòria, i la de dir i la d'avui, perdó, diu així: el programa d'avui el volem dedicar a Regularización Ya, un moviment format per col·lectius i organitzacions de persones migrades, racialitzades i autoorganitzades políticament al voltant de l'exigència dels drets socials, polítics i econòmics. Van néixer amb un objectiu clar: escriure la seva pròpia història per construir una societat més justa. Al març del 2020 van iniciar una lluita incansable per aconseguir la plenitud de drets de les persones migrants. I per elles han treballat des de l'any 2021 en una iniciativa legislativa popular, per així aconseguir la regularització de la seva situació administrativa. Actualment han emès un comunicat contra l'apertura del mòdul de dones al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, denunciant l'obertura del mòdul de dones al CIE Barcelona, on 12 companyes estan sent sotmeses a violentes condicions de detenció. Els CIEs són una de les màximes expressions del sistema capitalista colonial i que jerarquitza la vida de les persones, humanitza uns i deshumanitza altres, emparats en marcs legals profundament cis-heteropatriarcals, racistes i classistes. Consideren que aquestes polítiques s'emmarquen en un entramat legal que sosté i reprodueix el racisme estructural, el qual legitima la vulneració de drets fonamentals de les persones pel lloc d'origen. Estem presenciant una intensificació de discursos i actituds d'odi que s'estan normalitzant, mentre les persones migrades i refugiades són sotmeses a condicions extremes d'explotació, persecucions, identificacions racistes, tortures, empresonaments i deportacions mancades dels drets fonamentals. Així mateix, s'intensifica la criminalització de menors no acompanyats i les lleves de custòdia a mares migrades com a forma de control, repressió i càstig. Les mesures adoptades pel govern, algunes merament pal·liatives i altres criminalitzadores, no posaran fi a la crisi social, política i econòmica que travessem. Al contrari, contribuiran a aprofundir-la. Els CIEs en formen part de l'entramat carcelari racista necropolític, del passat i del present colonial capitalista patriarcal, i s'han d'abolir. Exigim no només el seu tancament definitiu, sinó la derogació de la llei d'estrangeria, ja que és un dels mecanismes legals que permet i legitima aquestes violències estructurals racistes. Lluitem per un canvi radical en la política migratòria que prioritzi els drets i llibertats de les persones migrades i refugiades. Recolza i difon des del Pim Pam Pum tot el nostre suport al moviment Regularització Ja i contra l'obertura del mòdul de dones al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona. Contra el racisme, ni un pas enrere. Vale, pues aquesta ha sigut la dedicatòria d'avui. Anirem directes a Barraca, anirem als vinils i als casets i això que avui ens ocupa, que tenim moltes ganes d'oferir-vos un bon repertori musical. I algun CD també, que abans deies que potser sí, també n'hi ha. Fantàstic, avui anem a fondo. El primer dels temes, em sembla que el tirava jo al final, sí? Sí. Mira, pues us porto uns clàssics, uns mítics, uns èpics. Són The Specials, la mítica banda sí. De Tuton i Ska. Entren a èpics, sí, sí. Entren a èpics, no? Sí, sí. Specials, bueno... No, que va, fa uns anys que hi són. The Specials, la mítica banda de Tuton, Ska Revival anglesa formada al 1977 a Coventry, són Jerry Dammers, Terry Hall, Rudy Radisson, John Bradbury, Sir Horace Gentleman, també conegut com Horace Panther, Lineal Golding i Neville Staples. Des del seu setè treball d'estudi, Conquering Ruler, que va veure la llum el 2001, és un tema que dedico molt especialment al Dani i la Bea, que me'l van regalar aquest vinil pel meu últim aniversari, em va fer molta il·lusió, i és un temazo que es diu I Don't Need Your Love Anymore i que és pura meravella. Arranca el Pim Pam Pum. We'll be right back. eren The Specials i aquest I Don't Need Your Love Anymore, dedicada a la Bea i al Dani. Què us ha semblat per començar així tranquil·letes, un bon ska? Molt romanticon, no? Uns clàssics, sí. Bueno, no, molt, molt, al revés, molt potser. I Don't Need Your Love Anymore. Parla d'amor, sí. No, molt bé, bona. Molt bona. Specials, no, no... O sigui, realment no hem parat mai de fer bona música. I la de grups que han seguit la seva estela i que han seguit sobretot les seves cançons, que van importar cap aquí cançons seves i han fet sí, de versions, sí. No? Van començar el 77 i aquesta cançó era del 2001, vull dir que hi segueixen fent temazos, clar que sí. De fet, això comentava el Pau abans, que fa poc va morir el cantant dels Specials, no? I si quan va morir em sona que portéssim algun tema, pot ser o no? Sí, em sona, sona. Potser sí, que ho van comentar. Sí. Molt bé, doncs després d'aquesta primera bala anem amb una altra primera bala, la que tira el mestre Tecles. Amb què obres foc, guapo? Doncs mireu, jo començo amb el... Quan era petitet i tenia pues, això, algunes cançons gravades, cintes gravades o... No? Això. Però va haver un moment que vaig tenir el meu primer caset, que va ser el de AC/DC Ballbreaker, però no és el que porto avui, porto el que va ser el segon caset, perquè estava molt viciat a un disc de Sinistro Total, el que van fer en directe. Sí. Vale, jo aquest el tenia gravat. El de Ante Todo Mucha Calma. Correcte, correcte. Un directe brutalíssim, un disco espectacular. I clar, em va agradar tant allò que llavors vaig decidir, pues, quan van treure un nou disc, me vaig comprar el caset aquest, que el puc veure aquí, que es diu Policlínico Miserable, del 1995. I res, he triat una cançó, la segona de la cara, que es diu Espanya se droga. Foli, Manolo. Som-hi! Sol. En este imperio español no sale el sol. En este imperio español no sale el sol. Però... Ara, que com avui anem en analògic, doncs les màquines aquestes són encara més infernals que l'MP3. T'haig de dir que vas guanyar, comprant un segon caset que fos Sinistro Total després de CDC, era? O algun d'aquests? Sí, Halloween. Així de Ball Breaker, sí. Sí, no? Bueno, per mi, segons el meu criteri, va ser molt ben fet. Sí. Un gran encert. Molt bé, tremendo temazo, España se droga. Encara anava perfilant els meus gustos, Així de bueno, sí, clar. Em molava, però no era lo meu. Aquests també m'agradaven, però tampoc. Encara no havia arribat a... A pols. Home, podríem dir vergonyes de tots, segurament. No. De... Després, quan el caset gravat, que vaig dir, això és el que m'agrada, era un caset que a la cara tenia el Agila d'Extremoduro i a la cara B el Nevermind de Nirvana. Ah, però i, Nirvana sí que et va quallar, I allà vaig dir, aquí, o no, i Extremoduro. Bueno, clar. Allà vaig dir, això, per aquí sí. Per aquí sí. Per aquí anem bé. Molt bé, doncs pues de Nirvana Extremoduro i tiro per què em toca. Ara és el torn del mestre Manolaken, que tira la seva primera bala. Amb què comences? Doncs mira, començo amb un ska, així que... Així que te les veig. A més, amb un estil semblant d'aquella època. Us porto un recopilatori que és l'Ska Ska Scandal, una sèrie de recopilatoris d'ska. Aquest en concret és el número 1. Tinc l'1 i el 7, és bueno, un recopilatori que vam fer a Alemanya, en concret aquest primer va ser el 1989, i aquest me'l va regalar fa poc un company, el René, de Xile, que va estar de visita per casa, i se'l va comprar a França, i li vaig dir, ostres, tens el número 1, i abans de marxar em va dir, que tal, que... Joder, quin col·lega, tu. Sí, sí. Ben parit. Des d'aquí una forta abraçada, que de tant en tant ens escolta des d'allà. I us porto pues, això, aquest vinil, de la cara A, us porto el Bosso en Dai Ping Pongs, amb un mític tema que es diu Immer Nuska, des d'Alemanya també. I bueno, jo crec que us sonarà. Ballaruc al pim pam pum. Canviem la funció. Esca enganxada de toro, com havia de ser, perquè estem aquí, ha vingut a veure'ns el mestre Palli amb una famosa que ens ha dit... La Montserrat Vinyet. I la Núria, que tenim aquí als estudis de Radio Trama, moltes gràcies per la visita en aquest especial vinils. Molt bé, molt contentes de que ens vinguin a veure amigues i d'anar posant aquests temes per a totes vosaltres, perquè les gaudiu com aquest tema Zarrangano des de l'escascascan que ha posat el Manolaken. I ara ja estan tot enfeinades estan, perquè estan canviant el vinil. Ja sabeu que avui anem en analògic i és el torn del mestre Pou, que tirarà un altre tema Zarrangano, amb el que acabarem aquesta primera ronda, acaba la primera volta d'aquesta edició 447, i ho fa de la mà d'en Pou. Què portes, guapo? Com es nota que no tenim vinils de cantautors, o en tenim pocs, i acostumem a pujar doncs, directament a Mascà o amb Rigui... És que no tenen diners els cantautors per fer vinils. Ni hip-hop, bueno, tampoc. Bueno, de moment no n'hi ha hagut massa. Tampoc tenen diners. Hip-hop, bueno... Si és no. Underground, no tenen algun diners. Té? No, potser li podem dir al Castro, aviam si en té algun. Si s'anima. Bueno, aquí tenim un Apache, no? Sí. Sí, ojalà poguéssim. PDD o què? No té vinils propis? No, de moment no en gasto. De moment no en gasto. Però demà, no, però demà assagem, o sigui que tot va bé. Doncs ja vindré amb el meu gramòfon anti-invers per gravar. Gravar, sí. Mira, per la propera. No, però és veritat que les primeres rondes sempre anem bastant a mascar, no? Clar, perquè és el que tenim. Bueno, hem de triar dels CDs i vinils i casets que tenim, perquè si no els tenim no es poden descarregar. Si no els tenim, no els tenim. Així és. Per cert, Pau... Sí. Fa molta enveja això que estic veient aquí, Aquesta cosa rodona de color negre que veig aquí. El vinil. El vinil. Així d'entrada, primer vull agrair-ho a... Tinc un parell d'amics massoques que els agrada molt regalar-me vinils quan és el meu aniversari. I la veritat és que jo estic encantadíssim perquè em regalen perles com aquesta, que aquest vinil és d'Interrupters. Buah. És una barbaritat. Comences fort, eh? Sí, és del... L'àlbum, crec que és el primer, el que té Sis Querosen, té trallazos, la veritat és que és impressionant. Interrupters, sempre que pugueu, veieu-los en directe, ja sé que estic tocant alguna ferida per aquí, però... Sí. Què més haguéssim volgut? Punxa. Però haig de dir que val molt la pena, jo els vaig descobrir en directe perquè no els coneixia i vaig al·lucinar. Uau. Així que, res, Interrupters, una passada. I us posarem la cançó, la primera de la cara B d'aquest vinil, que es diu Give You Everything. Així que intentarem fer-ho sonar com abans millor i us deixem amb The Interrupters. Tema Zarrangano. I gave you everything. I Give You Everything de Interrupters, brutal, brutalíssima, aquí en aquesta edició en vinils que s'ha tirat el mestre Pou. Què, per començar fort, eh? Bueno, sí, ja havia sonat Ska, també la primera ronda i tal, però Interrupters no fallen, o sigui, és... Aquesta banda, la veritat és que van començar amb moltíssima força, el tema de fitxar amb el Fat Mike o directament començar amb el Fat Mike i tot. No, va ser amb el Team Time Bomb, no? Em sembla? Espera. El de Rancid, no? Vaig consultar aquí. Sí, al revés, exacte. Va ser amb el Team Time Bomb directament i crec que perquè són molt, molt col·legues i van començar creant totes les coses i amb Hellcat Records, això. I la veritat és que una barbaritat com a banda i com a música que han creat. A veure, ara l'Isma és el que està aquí posant... I tu els has vist en directe? Sí, la veritat no els coneixia i a un Gas Stage Calling vaig veure'ls a les 4 de la tarda o així, que ni coneixia ni res, i vaig al·lucinar cogombrets, o sigui, va ser una barbaritat. I en directe, per això deia que valen molt, molt... I no els coneixies, o sigui, no te'ls esperaves, eh? No, però fa una pila d'anys d'això, fa 10 anys. Deu ser un boom, això, al cap et va explotar, les neurones que tenies et van explotar, segur. És el millor concert que vaig veure aquells dies. Imagina't. Molt bé, doncs d'Interrupters, ara baixarem una miqueta de revolucions, perquè la primera d'en Pou, ja veieu que ha anat fort. Hosti, ara arriben... Portes una primícia aquí. Porto una primícia, torna a ser un regal que em van fer. Són Broken Brothers Brass Band, banda amb un so que barreja el funk, el gospel i el jazz. Són un munt de gent, són el John a la trompeta, l'Alberto al saxo tenor, l'Iñaki al saxo baríton, el Charlie i el Juanga als trombons, Alfonso al licó, el John al bombo i el Gorka a la caixa. A més de 70 penya no venen soles, venen molt ben acompanyades del jefazo, el jefe Fermín Muguruza. Des del seu Black Isbelsa Ainhoa us portem una versionassa del mític tema de Cortatu Nicaragua Sandinista, una versió, una cançonassa que dedico al mestre Pollastre que em va regalar aquest vinil també pel meu aniversari, i bueno, pues ja veureu que no defrauda. Estem buscant la cançó, estem a punt de posar-la. Us deixem amb Nicaragua Sandinista. Som-hi. We'll be right back. eren Brogan Brothers Brass Band, amb aquest so inconfusible de Nova Orleans, aquesta Brass Band des de bueno, la veritat és que no sé ni d'on són, però Brogan Brothers Brass Band, amb Fermín Muguruza, Black Is Belt, Sainoa, Nicaragua Sandinista, dedicada pel Pollastre. Seguim aquí amb més música combativa, seguim al Pim Pam Pum, ens ho estem passant d'allò més bé, tot i que aquestes cançons que venen en analògic ens exigeixen una mica de més que habitualment, a l'hora de posar i treure i tot això. I seguirem amb més música combativa, ara de la mà del mestre Teclas. Que portes, Ricky? Jo porto, anava a dir analògic, però és un disc digital, perquè sí? És un CD. No? CD, és veritat. és veritat, és digital. És analògic digital, no? Sí, una miqueta de tot. Porto un discazo de Boicot, porto el seu Històries directes de Boicot. Buah! I que nos dé mucho tequila. Des de Mèxic, no? Era això? Sí, no sé de quin és un directe, punt... diria que des de Mèxic. Sí, perquè es van fer el que en deien la ruta del Che, no? Que van fer diverses parades i aquest concretament, potser a Mèxic o no, la veritat és que no ho sé segur. Jo crec que sí. Doncs eso. I, bueno, lo de, i que nos dé mucho tequila, suposo que, bueno, per ahí va. Doncs d'aquest discazo en directe porto... He triat una cançó que es diu No escuchar, perquè a l'Isma li agrada molt, o sigui que... És un tabacle, això. La veritat és que qualsevol... Podríeu ficar un número així aleatòriament aquí, vale, i totes serien bones, però posarem la número 15, que es diu No escuchar. ¡Cuántas noches de violencia! cuánto tiempo a perdonar, cuántas noches de violencia, cuántos días vas a perdonar, cuántas noches de violencia, cuántos días vas a perdonar, cuántos, cuántos días. ¡Chinga de güey, chinga de cabrón! No escuchar, no escuchar. No escuchar, no escuchar. No escuchar, no escuchar. Brutal, brutalíssima, aquest tema zarrangano de boicot, no escuchar, des de històries directes que ha tirat el mestre Ricky. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Un disc mític, èpic i sí, sí. Tot el que vulgueu. Sí, la veritat és que hi ha un recull allà de les millors de l'època de boicot que una rere l'altra s'ho valen i s'ho guanyen. Un recopilatori, no és un recopilatori, però sí que ho és en el sentit que és un directe des de Mèxic. Els millors, els greatest sí. Hits de lo que portaven de trajectòria sí, sí. Fins llavors. I tant. Molt bé, Ricky, ben tirada. Més música combativa, ara de la mà del mestre Manol Aken, que tira la seva segona bala. Que portes, guapo? Doncs mireu, porto els Toy Dolls. Uf. No, aquesta banda que no cal gaire presentació. Venen des d'Anglaterra i fan un punk rock peculiar amb aquelles veus així com agudes. Sí, com de Nino, no? Sí, sí, sí, sí, amb aquelles mítiques cançons que ens han deixat, bueno, que ens han deixat, que no és que han marxat o no sé, bueno, tampoc sé la seva trajectòria, ja sabeu. L'Elefanteta Nelly. Sí. Doncs mireu, us porto de l'LP del 1984, 10 Years of Toys, un tema mitiquíssim, que és el Idle Gossip, que és el número 3 de la cara A, i que sona així de bé. I will have a baby, Kevin. I'll have a test tube baby. Ding ding ding ding ding ding ding ding. Oh, guess who's working on the fiddle? Tell me who works on the fiddle. I'll tell you who works on the fiddle. Ooh, I don't gossip. Come off the pill. And then you come off the pill. Ooh, I got gossip. It must be sick. It's everywhere you go. It makes me sick. Oh, I just don't want to know. Who's in the latest news? Oh, no. Everybody wants to know the rumors. Everybody wants to know the scandal. Idle gossip. Guess who I slept with last night? Tell me where you slept last night. Ooh, I got gossip. They must be sick. It's everywhere you go. It must be sick. Oh, I don't wanna know. Who's in the latest news? Oh, no. Everybody wants to know the rumors. Everybody wants to know the scandal. I'm gonna go get it. lento i dolç, partint la pan aquí al pim-pam-pum, tema zarrangano del mestre Manolaken per amenitzar aquesta edició 447. I seguim amb més música combativa, seguim amb més música de la bona. Ja veieu que avui això no para, ja veieu que avui de grups mítics i de clàssics estan sonant abastament i també altres com la Broken Brothers Band que abans hem posat, que no són tan habituals, no són tan coneguts, però que també valen molt la pena. Bona música de trinxera aquí per a totes vosaltres, de la mà del Pim Pam Pum. Ara és el torn del mestre Pou. Notareu que parla molt l'Isma, perquè els altres estem aquí movent vinils, ficant cassets, no sé què. Estem ficant-nos en pocs jardins. Sí, poc. Anem per feina i poc jardí. I parlo jo perquè esteu liades, però si no... Sí, però realment, o sigui, ens estem posant a la pell del mestre Tecles del que sent normalment quan està intentant parlar i alhora fem mil coses, no? Sí, és complicat. I li diem, tira'm una falca, no? La vols? Tira-me-la. Sí. Falca-me-la. En vinil. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. També t'he de dir que la primera vegada, i jo diria que la segona, que vam fer aquest tinglau de vinils i tot això... va ser un bon percal, va ser pitjor. O sigui, que jo recordo les últimes vegades, sobretot des de que tu, Isma, portes el trastoquet, que això surt prou bé. Després sí. El Riqui ha de retallar i així, però... Ara tenim un aparato que reprodueix vinils, CDs i cassets, tot en un mateix aparell. Però abans, quan vam començar amb cassets i portàvem un Discman, em sembla. O una ràdio d'aquest... crec que era un Discman mateix. Un Wallman. Un Wallman, això. Sí. Anava a dir walkie-talkie, eh? Un Wallman... No hi ha res més analògic que un walkie-talkie. Després els CDs ho van fer a vegades amb un Discman o amb un huevo d'aquells. Sí. Típics huevos allà amb altaveus integrats. Un lloro. Per mi era un lloro. Un lloro. Hem fet servir això. Quan no teníem això, fèiem el huevillo, que era pels CDs, i després el Discman, que era pels casets. I abans de tenir aquest aparato que ho fa tota l'hora, i fèiem tots els formats, perquè quan fèiem d'un en un, doncs en tens un i havies d'anar canviant. Però quan tenies els tres, que el cable del... Sí. Del Discman, el cable del no sé què. Era un Harry. Quin jaleo. Bon regal, que això t'ho va regalar la Noé, no? I tant. La Noé sempre em fa uns regalazos espectaculars i la veritat és que és una sort gaudir-la. Molt bé, doncs amb més música combativa anem. Ara és el torn del mestre Pou, que acaba aquesta segona ronda. Sí, posarem un vinil directe del Punk Against Cancer. Una barbaritat de vinil que es va gestar i parir el 2021, al mig de la pandèmia. Sí. La veritat és que va ser bastant brutal el que es va muntar. És des de Punk Cat Records que el company Héctor dels Paura doncs va moure cel i terra, va moure mil companyes per poder crear un projectàs, això. Un projectàs. Un projecte crec brutal. Que estava darrere el Jose de... Sí. De sí. Wilson Studio. Sí, sí, de fet, sí. Van gravar a Wilson Studio, van remasteritzar a Ultramarinos, com també podia suposar, però també van enregistrar com van poder en molts llocs, perquè clar, era una època pandèmica d'aquesta que no podien fer moltes coses, que era complex tot, de que dius, vale, potser el grup pot anar a gravar aquí, però potser el grup està molt dispers, potser el grup està... No viuen tots junts en una comuna. Clar. I res, la veritat és que el projecte va ser brutal, de Punk Against Cancer, que van fer un recopilatori de diferents cançons que moltes van ser creades especialment per aquest vinil, de grups molt potents, i aleshores és intentant recollir diners per poder col·laborar contra el càncer infantil. Així és. I també hi col·labora Hardcore Hits Cancer, per exemple, que és un altre projecte afí amb aquest sentit promès del món hardcore. Ho van transportar al punk i des d'aquí el nostre homenatge a l'Hector i a tota la moguda que va muntar. Tu portes la primera edició? Perquè ara... Sí, ara, és la primera. És ara la primera. Van per la segona, no? No sé si ha sortit ja el material o què, però sí, no sé. Jo vaig anar a un concert del Punk Against Cancer, que hi havia Família Fracàs, Casparrat, sí. En ser... Sí, sí, exacte. Els Paura. Doncs, un bolazo, allà a la Descomunal. Ja ves. La Descomunal, la veritat, cada cop més casa de totes. I tant. Molt gran. I rei, us deixarem, com no podia ser d'una altra manera, en Paura, aquesta banda de punk rock que tant ens estimem. I rei, us deixarem amb aquesta cançó d'Aquesta guerra no va amb tu. Som-hi! Yeah. Brutal, brutalíssima, la cançonassa de Paura, de la mà del mestre Pou, des d'aquest Hits Against Cancer, sí? Punk Against Cancer. Punk Against Cancer, diguem-ho sí, bé. Sí, Hits Against... Bueno, sí que són hits, sí. Al final, sí, sí. La veritat és que és un molt bon vinil. I tant. Les dues amb dues cares. Amb De Capaces, em sembla que també estaven parquificats, pot ser? Sí, és la primera cançó d'una de les cares. Aviam. Sí, sí, sí. La cara A, la primera. Sí, la que tenim aquí, que podem veure. Com Milen Rama, De Capaces, Disaster Jacks, Último Recurso, The Demencials i Paura. Cop, Milen Rama, Impuls, Serpent i Crack del 29. Sí, sí, és un recopilatori en tota norma. Uh-huh. Molt bé, doncs després d'aquesta cançonassa, com us dèiem, anem ara amb una de les primeres seccions d'aquesta edició. Fot-li! Obrim la secció Punk i Dona. Així, Espanya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk en l'actualitat estan sobre els escenaris, perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Giovanna Cortijo, nascuda a Villaverde, Madrid, però amb arrels conquenses. De professió ferroviària, a la Giovanna li agrada, a part de tocar la bateria, sortir a la muntanya a fer rutes, escalar i patinar. De manies té la d'arribar tard i la de col·locar-ho tot al seu lloc. La Giovanna és una dona de caràcter sociable i alegre, no li agrada discutir i us costarà fer-la enfadar, encara que també té els seus límits. La seva ideologia és clarament anarquista, però no és militant, ja que veu que hi ha massa feina per fer en aquesta societat. Les seves influències musicals van des del rock dels anys 70, com la Creedence Clearwater Revival, fins al nu metal de System of a Down o Slipknot, passant per punk ibèric d'Escorbuto o Rip. Anteriorment, a Public Enemy, la seva banda actual, la Giovanna va estar en una altra banda, però no van arribar a tocar enlloc. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que va anar força bé. Estaven molt nervioses, però van venir molts amics i moltes amigues i les van animar mogollon. I d'anècdotes relacionades amb la música, la Giovanna encara no en té, però segur que el bo i millor encara està per arribar. Quan els seus plans de futur vol poder seguir compaginant la cura de la seva filla amb el grup i les sortides a la muntanya. Amb això, ella ja és feliç. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Public Enemy, banda de punk rock de Madrid, amb Giovanna, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana a la bateria i segona veu, Nívia al baix, Àlex a la guitarra i veu principal i Irene a la guitarra i els cors. Des del seu EP del 2022 titulat Bad Blood us portem un temazo homònim de l'EP i sona així de bé. Yeah. Com m'agrada al final les copetejades després d'una cançó de punk rock ben fet, melòdic. La veritat és que fan un so espectacular les Public Enemy i ja heu sonat, heu gaudit de ha sonat aquesta cançonassa Bad Blood que donava també títol a l'EP. Muchísimas gracias, Giovanna, por toda la info, por toda la colaboración, por todo el sentimiento y muchísimas gracias por participar de esta sección punkidona que va llegando, la sección va llegando a más allá de las 90 participaciones y que tenemos muchas ganas de seguir metiéndole mucha caña. Muchísimas gracias, Public Enemy, y muchísimas gracias, Giovanna. Quin luxas, això de poder fer una secció punkidona amb estrena de vinil, no? Que et va arribar la setmana passada, m'has dit? Em va explotar la neurona i vaig dir, hòstia, si me'l pillo m'arriba a temps. I vaig dir, me'l pillo. Me'l vaig pillar al local del Raval, em va arribar a casa. Superbé. Wow. De lujo. La veritat és que molt, molt bona secció. Secció que abans fora de micro us comentava que va arribar fa molt poquet i que de tal forma que hem hagut de córrer cap al davant. Però és com el que timing anem... perfecte. Sí. Sí, el local són, van haver de baixar persiana, oi, em sembla, en el 2019 una cosa així, però segueixen fent online amb sona. Online funciona. No són ells? No. És el Forat. Jo crec que el local funciona. El Forat no sé, però el local funciona, no? Sí, jo tinc llibres sí. Allà. Pues crec que deu ser el Forat. El local està Records. Al Raval, al carrer de la Cera. Vale. Sí. I a més això ho vam parlar l'última setmana aquí. Sí, eh? Podria ser. Sí, podria sí. Ser. Festa amb Molotov. Molt bé. Espera't amb el Molotov que encara poden passar coses, sí, no? Sí, eh? Molotov en vinil molaria molt. Com se les guarda, eh? Podria portar aquella cançó, no em diríeu que no? No. Vale, pues més música combativa, més edició 447, ara és el mestre Tecles, estem arribant a l'Equador del programa, Enric és el que tira la propera bala. Jo dels vinils me'n vaig als CDs un altre cop, porto les Book. Veus? Aquí està el Molotov. El cop del Molotov. Su! sí, perquè aquesta cançó segur que la van posar i en tant. Algun moment i concretament el dia... No, el 10 o no sé quin dia era, el dissabte 16. Crec que era el 10. El podcast 444. El 10, el dissabte 10, però el, sí, correcte. El 16 va ser a la Tafanera. Exactament. Doncs el programa de fa 3 setmanes o així, van venir les Book aquí a presentar aquest nou disc que van treure, no sé si a finals de novembre o principis de desembre de l'any passat. De l'any passat. El disc que es diu El crit de guerra, sense el crit de guerra, i portem una cançó que es diu, és la número 3, Manolo, que es diu Si vaig a l'infern. Buah, tamacla. Ens han educat per ser bones i prudents, per no destacar i quan moris allà. We'll be right back. Delirium Tremens, amb aquest Si vaig a l'infern de les Book, tremenda, tremendíssima, espectacular el tema Zarrangano aquí en aquesta edició 447 en el CD Crit de Guerra. Déu-n'hi-do, Mestre Tecles. Que de més ens el van regalar, van venir amb uns quants CDs i ens en van donar una cadascú. Jo us confesso que el porto al cotxe en bucle. En bucle, o sigui, va sonant. En buc. En buc. Ens coneixem massa ja, eh? Necessitem sang nou aquí. Ei, i deixeu-m'ho dir, perquè això està passant a Instagram. Està passant. Sí, a la xarxa Instagram estan fent una cosa molt xula que se li diu hashtag cançó per cançó i van posant totes les... tots els comentaris que es van fer arran de les cançons, sí, un rere l'altre, i és super xulo perquè va sonant tota l'estona el programa, al final sonen elles, que són les que ho presenten com ha de ser, i és molt xulo. La veritat és que els documents, si els trobeu per Instagram, són molt xulos. Com que els vam anar preguntant de què parla aquesta cançó cada una d'elles, no? Doncs estan agafant la descripció que van fer aquí en directe. Sí. Merci, companyes, per la difu, clar que sí, una forta abraçada. Molt bé, doncs de les Book ens n'anem, crec que a una altra secció, pot ser així? Ens anem amb analògic a la secció de llibres combatius. Buah. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. I avui, en aquest programa especial en analògic, us porto també una cosa molt especial, i és que us porto un conte infantil. Que és... crec la primera vegada que us portem en aquesta secció un gènere com aquest. És un crossover amb la secció amb el programa del Jordi Sevillano. Sí, una mica. Doncs mireu, us porto La gran diferència, publicat per Pollen Edicions al març del 2022, i escrit o adaptat per Irene Cardona amb il·lustracions de la Gemma Zaragüeta. I és que us porto un conte avui perquè aquest, La gran diferència, és un conte que parla dels orígens del patriarcat i com treballar com treballar aquest concepte amb les més petites. I és molt interessant, és un món fictici en el que viuen uns personatges que són els lutunis. I aquests personatges són tots diferents, alguns són alts, baixets, alguns els hi creixen peces de roba al cos, alguns tenen cabell, altres no, alguns tenen orelles rodones i altres punxegudes. Tothom és diferent, però tothom s'entén, no? I treballant en comunitat, no? Les criatures neixen de la terra, literalment, com aquella pel·lícula de José Luis Cuerda, que es diu Amanece que no es poco, no? Sí, que no es poco. Pues neixen allà i llavors coquita per tota la vida. Sí. Boníssima. Pues neixen allà a la terra, llavors hi ha unes llars d'infants on hi ha uns sorrals on estan creixent les criatures, i per torns tothom s'encarrega de la cura de regar aquestes criatures perquè creixin, no? Per la prosperitat, de la societat. I el que sí que tenen els lutunis és una cosa en comú, i és que els hi fan moltíssima pudor als peus. I llavors tenen un percal, que és que porten mitjons perquè també tenen una cosa que passa molt de fred als peus. Llavors porten mitjons per no passar fred. Però clar, com que els hi fan tanta pudor als peus, s'han de canviar els mitjons moltes vegades al dia, llavors els han de rentar. I llavors hi ha molta feina de que cada lutuni s'ha de rentar els mitjons. Llavors, hi ha una particularitat en aquest món, que és que hi ha una, no se sap ben bé com, però va pujar al poder una monarquia, una principessa amb uns consellers, i aquesta principessa un dia està amb els consellers allà al riu netejant els mitjons, i estan dient: ostres, quin pal, no? Cada dia tantes hores aquí netejant els mitjons, l'aigua freda i tal i qual. I un dels consellers li diu: mira, jo tinc una idea, crec que podrem aconseguir no netejar els mitjons mai més, no? I llavors aquesta persona li diu: hem de trobar de què som diferents, no? Què ens diferencia els uns... No, perdó, al revés, o sigui... Què és el que som iguals? Què tenim en comú, no? I els comencen a mirar, no? Ostres, tu tens els peus grans i jo els tinc petits. Tu ets de color vermell, jo soc de color rosa. Tu ets alta, jo soc baixeta, no? I després de molt parlar, troben una cosa, i és que uns tenen les orelles rodones i les altres la tenen punxegudes. Llavors, a partir d'aquesta diferència, comencen com a decretar una sèrie de lleis que els comencen com a separar. No? Pues a partir d'ara, els que tinguin les orelles rodones no podran fer tal. En canvi, els que les tinguin punxegudes sí. No? I llavors aquí comença com aquesta diferència i comença com aquesta jerarquia en base a aquestes lleis que es van creant en, en aquest món i que tothom comença com, com a catar. No? I és una, bueno, com una fàbula que intenta explicar des de, bueno, des d'aquest món imaginari, pues, una mica els orígens del, del patriarcat i també pues, la, la perpetuació d'aquesta dominació, no? Que vivim avui dia i que ve de milers d'anys enrere, no? Des de la civilització sumèria. I bueno, és un conte prou interessant perquè que xulo, a més al final hi ha tota una com una guia per seguir estirant del fil un cop pues, explicat aquest conte i llavors hi ha propostes com de per edats i ha de fet a veure que ho estic buscant. Bueno, o sigui, com que també explica, no, cada personatge després al final explica una mica, no, que representaria a nivell social, no, com pues, aquest conseller o la principessa, no, com tot això. I després al final, pues això, hi ha com idees per estirar del fil per edats, hi ha de 2 a 4, de 5 a 7, de 8 a 9, de 10 a 11, de 12 i a partir dels 16 anys, no? I wow. Bueno, és una proposta molt interessant que ha fet això, les companyes de Polen en col·laboració amb l'Etnogràfica i que ha adaptat la... Tapadura, molt xulo. Sí, i que ha adaptat la Irene Cardona, que és una companya, és una col·lega, i que la veritat és un regal prou interessant si teniu criatures al voltant, filles, nebodes, nebots, col·legues amb criatures, la veritat que és una cosa interessant per seure juntes una estona al sofà i començar a parlar de, bueno, d'aquestes coses que ens dominen, que ens limiten socialment, com és el patriarcat. T'agafo, la idea, és guapíssim. És com una distopia, no? És com l'inici d'una distopia. Ara tinc intriga per saber si acaba fatal. Acaba fatal. Bueno, pues això, amb la... Tenia la pinta. Amb la dominació. Per això és... Jo quan crec que és important després seguir estirant del fil perquè si no et quedes en que, bueno, que tot, en que tot era guai, ara és una puta merda, no? Sí. I per això us ho he portat, per això us he portat aquest primer conte. Crec que hi ha molts i potser és algo que, mira, que podem anar portant de tant en tant perquè crec que és important també amb les criatures o podries les que treballeu amb criatures, podríem estirar d'aquest fil. Seria molt guai. I ho acompanyaré amb una cosa que no té absolutament res a veure, perquè avui he pillat la caixa de vinils i el que ha sortit. Ets a dir que podies fer amb Toy Dolls, per exemple. Sí. Hagués estat, sí, amb Nelly the Elephant o però per així. La portada que portes té una minta de crust, això que no veig. Sí. De fet, aquí a la portada diu Split the Beat. És per als niños. És per a niñas. Bueno, fa poc vaig convertir una fira amb unes col·legues, amb les Majares, i una d'elles tenia allà uns vinils i em va dir, no, és que jo abans tenia una distribuïdora i editava alguns vinils de hardcore i així, i em va dir, hòstia, si et molen, te'l regalo, no? I fins ara, com que quasi no els havia tret de la caixa, de fet no els havia escoltat fins avui, i això, es porto un split. Ho has escoltat poc, perquè ho he escoltat poc. Quan sí, has sí, posat sí. Ha sigut ràpid de... Vale, va. Vale, sí, això sí. anem bé. Doncs això, és un split dels Mordare i els Rau. Ara començarem amb els Mordare, que és una banda de punk hardcore de beat de Barna. I us porto un homònim que es diu Mordare, amb dièresi, Mordare a la primera, bueno, a la primera i única O. I amb això acompanyarem aquest conte, que suposo que parla de coses molt interessants, també aquesta cançó. Segur, sens dubte. I així anem. A veure si ho pilleu. Despentinada, Nui. Yeah. Claro que sí, Manolo, te lo mereces. Això en tota norma, eh? Sí, sí, han sigut els Mordare, en aquest split, que després us portaré la segona part, i ara estic veient que és del 2008 i que el split en qüestió es diu Mass Genocida Machine, com màquina genocida de masses, no? Sí. Algo així. Crec que va prou. Bueno, ha entrat fineta. Estàs a punt d'acabar la tercera ronda, estem molt a l'equador del programa, ara acabarà la ronda del Mestre Pou i crec que amb aquesta has fet gairebé una penúltima, podríem dir. No, molt interessant, la veritat és que moltíssima tralla i per tenir-ho així sota, no sé, la màniga, l'alfombra on ho tinguessis, uf, ha sortit amb força. Sí, sí, de fet, això, com deia la col·lega, em va regalar dos... i tinc aquest split i tinc un altre per allà que no sabia ni que el tenia, saps? Està per allà i bueno, pues per la propera. I tant, i tant. I si sona així, imagina't. Imagina't, tindràs feina encara a triar. Déu-n'hi-do el Manol Aken, si s'ha pujat la cresta i ha anat amunt perquè ha posat un temazo que ha fet trontollar els fonaments de Can Capablanca, com sempre diem. I bé, pues seguim aquí amb més música combativa, molt contentes de que sigueu al darrere de les zones de Ràdio Trama. Continuem amb més música de la bona. Digues, sí. Dic que els membres del programa anem flipant cada cop que algú posa un vinil, te'l mires i dius, joder, lo que viene. Ja, a cada ronda és el mateix, no? Suma i sigue. Molt bé. Això que ve pintat molt bé. Veig tres lletres. I una calavera. Doncs per acabar aquesta tercera ronda, no? Estem? Sí. Posarem Overthrow, Overthrow amb tres H's intercalades entre mits. Aquesta era la triple, la tripleta d'H's. Sí, és triple homonim lupus. També és una lupus? No, és una cançó, una altra que tenen. Overthrow és una banda que va sorgir de les cendres de AKK, una banda molt estimada per tot el món hardcoreta de Catalunya, i si no per tot, pues us aguanteu per molt del món. Són uns clàssics. Sí, la veritat és que van marcar tendència, van posar uns temazos, van crear des de Banyoles, em sembla que eren una barbaritat de cançons que van posar gallina de piel a moltíssima gent, o van aixecar les crestes directament, tot i que eren més hardcoretes. Ja, també tenien alguna com el heavy no és violència, no? I cagant-se amb el món del heavy, és que eren un espectacle de gent, i això, van fer després algunes bandes i Overthrow va ser la primera que van fer a posteriori de AKK, i posarem una cançó que realment és d'AKK, de l'LP d'Homo Mini Lupus del 91. Però com que se'ls pot concedir que són ells propis, doncs posarem aquesta cançó. S'autoversionen, no? Directament crec que la gravació és de AKK. O sigui, sí, quan van posar finalització del projecte inicial i van començar altres projectes, que per exemple Overthrow és una mica més melòdic, després van fer Rose, que és una banda extremadament melòdica en comparació amb AKK, la veritat. I van anar evolucionant i bueno, també està bé d'anar-li a posar fi als projectes, que no vol dir que acabis sense estar amb una simpatia o el que sigui amb la gent amb qui has treballat, però al final pues, també està bé deixar de banda un projecte i començar-ne un altre. És món de músics. Sí. I us deixarem amb aquesta cançó de Overthrow i AKK, Memory of Infamias. Fom-li! Thank you. brutal, brutalíssima, espectacular tema zarrangano del mestre Pou, despentinada també, com no podia ser d'una altra manera. Déu-n'hi-do, si aneu fortes avui, companyes. Sí, la veritat és que fan molta tralla i també haig de dir que ens han trolejat perquè el vinil no estem tan acostumats i és continu. O sigui, sí. La cançó s'empalma amb la següent. Sí, sí, la veritat és que és complicat. Se canvia de cançó i no te n'has ni enterat. És complicat posar-ho a lloc i és complicat saber quan s'acaben de vegades. Sí, la veritat és que avui estem patint una miqueta a nivell de màquines, però molt contentes de poder estar amb totes vosaltres amb una edició totalment en analògic. Ara us volem anunciar el proper Pim Pam Pum, l'especial pel 8M, que serà el proper dijous 2 de març a partir de les 20 hores amb la participació de les companyes de Justa Revolta i la COS, com sempre en directe a radiotrama.cat. I dit això, anirem amb un altre vinil. En aquest cas cara A número 7, que es diu així la cançó, que... no, són Rau Pau, que és una banda toledana de punk rabiós. Elles són Guacu a la guitarra i a la veu, Alba al baix i als cors i Paloma a la batera. Des del No Más Punkis Muertas d'Utercine, el recopilatori de bandes punk d'identitats no normatives que va sortir el passat 2022, us porto un tema que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no hi és aquí li envio un fort petonet i li dedico un temazo com aquest. En aquest cas són Rau Pau i el seu Rutina Assassina. Eren Rau Pau i aquest Rutina Assassina des de No Más Punkis Muertas, aquí al Pim Pam Pum, en edició especial vinils, CDs i casets. Anem amb més música de la bona, seguim amb més música combativa, de la mà del Pim Pam Pum, el programa que avui arriba a l'edició 447 i que sempre fem amb tota la passió per a totes vosaltres. El següent tema em sembla que torna a venir de la mà del mestre Tecles, que arriba a la seva penúltima bala. Sí, sí, que acaba ficant una acaba cosa espectacular, eh? Acaba de treure un caviar. Home, això és un regal de... Un seitan, millor dit. Un seitan, tot i que no forme part de la secció Foli Seitan, que podria, perquè hi ha matèria de Foli Seitan aquí en aquest vinil. Doncs és un regal que em va fer ma germà per Nadal i estic supercontent. Són pols... des de l'Hospitalet de Llobregat i us porto el seu últim treball que es diu Instinto d'aquest any passat, del 2022. Ricky, I have a dream. Sí? Sí. Que pols siguin l'edició 100 del Punk i Dona. Hòstia. Això estaria guai. I vaig darrere, he insistit. Ahí ho deixo. Terra, mar i aire, però està costant. Però jo crec que arribaran, eh? Saps el que costarà ficar la cançó d'aquest disc? Sí, sí, perquè no és el típic negre. Si no és la primera, costarà. És la penúltima. És la penúltima. Serà interessant. Oh, yeah. Doncs això, Pols, Instinto, he triat la cançó que es diu Jo Virtual, que parla una mica... Jo crec que també, com que és post-pandèmia, parla una mica de les xarxes, pues, la comunicació que teníem, que no és el mateix estar en persona que... I tant. però també parla de l'esclavitud que és l'algoritme, el famós algoritme d'Instagram o de qualsevol xarxa social, no? Que, sí, que perquè tinguis visualitzacions et reclama que vagis fent tal, sí, cosa, sí, i acabes esclavitzat allí a la xarxa. Jo sempre ho he comparat amb un Tamagotchi, que al final et saps... Sí, no, no, és veritat, les xarxes socials són com Tamagotchis xungos que et fan estar allà pendent i tal, i has de deixar-ho córrer. De vegades les xarxes socials s'han de deixar córrer. Entrant en jardins, és que sí, l'altre dia vaig escoltar un podcast que parlava de 10 maneres de matar a un Tamagotchi. Era prou interessant. Ah, això a l'última hora de Catradio. Sí, sí, sí, allà. Amb la Charlie P, no? Sí. Feia aquesta secció. Hosti. Molt bé, doncs ja està. Ha sigut el primer jardinet de... Sí, he parlat de Tamagotchis. Sí. Bé. O sigui, una cosa que ahir vaig parlar amb l'Edu, el company d'allà de Sant Jaume, parlant d'això de l'algoritme i així, em parlava del xat aquest de la intel·ligència artificial. GPT. I ojo, eh? Ja. Em deia... Jo no l'he provat, però ell l'està provant, no, i deia... fes-me una cançó d'Escorbuto. I et fa una cançó d'Escorbuto bastant ben parida, eh? Sí, eh? Aquells alumnes ho estan fent servir, rotllo el Rincón del Vago que teníem nosaltres. Sí, sí. Háblame de una redacció de 500 paraules sobre no sé què. O tu cantes, comences a cantar una cançó i li dius, segueix. I et copia la veu i s'inventa una cançó. Què dius? O li dius, explica un conte sobre el pim-pam-pum. I explica una història del pim-pam-pum, saps? I així, tot de coses... Quina bogeria, tio. Ja. Fa una mica de por, eh? És una locura. Fa una mica de por, però bueno. I com més l'utilitzes, més n'aprèn... I... És com l'algoritme, no? Quan més el fa servir, més aprèn, més aprèn a deixar-te en el marge, també, no? Un perill. Sí. Doncs, bueno, no ben bé d'això, però una mica d'això va la cançó de Pols, del seu disc Instinto. I la cançó que he triat es diu Jo Virtual. Vamos. Som-hi. Yeah. Bé, Déu-n'hi-do. Bé, no, fantàstica. Temacle rere temacle és aquest vinil. Sí, sí, la veritat és que una rere l'altra, Déu-n'hi-do, Pols, com han sonat. Bueno, ja no en queden gaires, per sonar d'aquest. En tinc una guardada d'aquest vinil per la secció Felicitant. Foli! I una altra, ja per la Punquidona, te n'has de guardar. O potser faig servir la mateixa, perquè com que ells fan molt bandera també del tema... Hòstia, un 2x1, eh? Sí, no és que cantin a favor, sinó que no sé si tots, però més de dos o tres són vegans. Són vegans. Molt bé, són veganes. Molt bé, pues fantàstic. La veritat és que tremendo temazo el de Pols, per continuar encara més música combativa. Estem ja començant a tirar els darrers temes, era la penúltima del Mestre Tecles, i ara em sembla que, si no estic equivocat, arriba la penúltima del Manol Aken. Aparteu les criatures, perquè si la tercera ja ha anat com ha anat, imagineu-vos aquesta quarta. Perdó, volies dir alguna cosa, Mestre Pou? No, que bàsicament crec que l'únic que ha portat vinils petits, diguem, aquests de petit format, sí, el 7 o els EPs de 6, és el Manol, em sembla, avui. Sí, sí. El pot petit i la bona confitura. Home, aquesta és bona confitura, eh? És bona confitura, sí, sí, és d'aquelles que et rasquen una mica, de massa sucre. Bueno, seguint amb aquell split de beat que us parlava abans us he posat els Mordare i ara us porto els Rau. No he investigat absolutament res d'on són ni d'on venen ni... És aquell, la parella de la Rosalía, no? El Rau, el Rau Alejandro, sí, que ha fet una banda però, de hardcore, no ho sabia. Abans han sonat Rau Pau i ara sona Rau. Rau, de fet, és i Rau Punk també és el divit, i el Crust és un altre dels semi... Bueno, és extremadament afí, però també és com punk cru, i al final d'aquí deu venir el nom, suposo. Pues sí, jo crec que l'estil a més d'aquests ve d'allà. Jo diria que són alemanys, però ara mentre duri la cançó ho podem buscar, a veure si trobem alguna cosa. Fem-ho. Si no, pues, investigueu-ho a casa vostra, que i no tant. Hem de fer tot. Busqueu-vos la vida. Tampoc, el mòbil, ja està. Que això és analògic. Hem d'anar ara a la biblioteca, pillar una enciclopèdia, perquè estem sense mòbils. Vull dir, tota la informació és amb llibres que tenim analògica aquí. Penseu que amb el que duri aquesta cançó hem de buscar-ho a l'Encarta, aviam d'on són aquesta gent. A l'Encarta, eh? L'Encarta. L'enciclopèdia Encarta. No, és, no seria analògica, però dintre de lo digital igual és el més analògic, eh? Sí. No? Sí. Jo crec que hi havia un humanet a dins. Que sí, realment... sí, jo crec que hi ha una separació. Igual que això retro, que diuen millennials, no sé què, que jo mai tinc clar que sóc jo. No, hi ha buffer, millennials, no sé què. Lo de l'enciclopèdia Encarta segurament també separa socialment. Has dit buffer? Buffer. Boomer. Boomer, mira, boomer. Veus? Això em cataloga com... Com a boomer, com a mínim. Com a buffer. Els buffers són aquests que van a fer treball voluntari per ahí, no? Hòstia, jo ho sé. Jo sé el buffering, que està pues, cargant, que és el que estava al meu cap. I el subwoofer. Sí, no. Sí. Bueno. Mira, hi ha buffer, hi ha subwoofer, bueno, aquí tenim una miqueta de tot per tu. Bueno, és una ràdio, llavors tot, no? hi ha de tot. Sí. Bueno, es porto els Rau. Segon jardí, no? Sí, inaugurat. Sí, aquest sí. No estava malament. Aquest ha estat bé, eh? Sí, sí, hem començat pel Rau Alejandro de la Rosalía i us porto al seu segon tema, que es diu En Cifra i Marginalen, i bueno, a veure si el trobem ara entre riures i tal i qual, ja veurà què us sembla. Som-hi, carnales. Do you know anything? Ben enrabiades és com venien aquesta colla, rebentant també els fonaments de Can Capablanca de la mà del mestre Manolaken. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, que bèstia, nene. Anaven... Quin split, eh? Anaven bé, no? Sí, sí, anaven semblants a la teva tercera, igualment escopetejades i amb una música ben contundent, ben ràpida, ben fina, ben guapa. La veritat és que, no sé vosaltres, família, però nosaltres aquí als estudis de Radio Trama cada vegada estem millor, cada vegada ens ho passem millor amb tots aquests temes zarànganos que estem tirant. És un no parar, això. Òbviament no he trobat informació d'aquest grup en aquesta estona, perquè, o sigui, per la velocitat del grup i perquè, clar, buscant Rau, punt hardcore o clar. De beat o no sé què, el que et surt és... El Rau, de beat, el no sé què, és un estil de música... Bueno, el que deia el Pau... Clar. Així que res, aquí s'acaba aquest split que està editat per molta penya com els Ràbia contra el Sistema, Cremon Records, Más allá do Cementerio, Discrust, Demencial Caos i Dorfcore, que són uns segells que investigarem perquè segur que tenen bona cosa. I ara em sembla que va el Pau, que està aquí, sí, i tira una cosa. M'agrada molt el que està posant el Pau avui, eh? Tot són sorpreses i això en concret és un... No un sé sorpresa, com diríem, eh? Si un clàssic, un mític o què és, però... Per mi... Banda fetitxe. Banda fetitxe, vinga. Ho diria així. Són els Milhouse, des de Cartagena. Yeah. Una banda de hardcore... Ja ho hem comentat aquí algun cop, que almenys jo vaig descobrir amb el 100% paper de l'UBLC, VLC. És una altra... No puede de ser papel del VDC. VLC, que és el conito, però clar, anar a lavabo el cono és una altra... Papel del VLC. No, però el paper de vàter amb els colors d'un cono també. També, clar. Però si fas caca dins d'un cono, no ho he provat mai, però ho canalitzes bé tot. Bueno, fas com una manga pastelera d'aquelles. Sí. Clar. Però amb quin bueno, cantó... Si ho fas amb... Clar, manga clar. Pastelera. Ui, però l'altre és interessant, eh? L'altre és un altaveu, eh? L'altre és canasta. És potencial hardcore, això. Hòstia, el més escatològic del pim-pam-pum, sí, acaba d'arribar. Sí, sí, sí. L'estem cagant, no? Que és el pim-pam-plof. El pim-pam-chof. Quan l'haces pop ja no hi ha. Ojo, no hem parlat de que ens estan plagiant, eh? Sí. A Catalunya sí, Ràdio, això sí, no sé sí. Si voleu parlar ara o després. Però home, ho van comentar internament, no? De les, sí. Les tresines pim-pam-pum. Sí, bueno, no ve arrel de res. Han aprofitat que no tenim el TM al nom, no? El TM de lo del Trademark. Sí. Ah, bueno. Pensava que era... No sé, tot marxa. De les notícies migdia. En realitat ens són igual, no? Sí, clar que sí, que ens és igual. Sí, però fa gràcia, no? Que sí. Veure pim-pam-pum associat a les tresines. Sí, sí. Bueno, a ja. Més, ens ha copiat una mica l'estètica i tot, eh? El cartell podria haver sigut nostre, fins i tot. Sí, eh? Quan sabem que ara mateix som les quartines aquí... Perquè no som les tresines, som quatre. Ah, són les cortines. Bueno, sí. Quan s'ha d'explicar derrapant, una broma. Derrapant. Aquí te l'has buscada fina, eh? Bueno, no passa res. Després d'això arribarà una nova cançó, quan els companys vulguin. Sí, quan anava em deseu. Molt bé, Pau, sí. Molt bé, sí. Quan em deseu, jo... Vinga. Vinga. Doncs posarem Milhouse, que és una banda fetitxe de Cartagena a Cartagena. La veritat és que havien tocat hardcore als anys finals del 80-90, em sembla que era, i van revolucionar molt l'estil i la moguda de la zona de Múrcia. I aleshores van versionar 24 idees amb sí? Psychop Banality, per exemple. Van fer molta tralla, la veritat és que era molt interessant el que feien, però van deixar de tocar fa una pila d'anys. I últimament, a poc, crec que va ser, no sé si va ser arrel de l'època confinament i aquestes coses, o una mica abans, però van començar a reajuntar-se, a fer alguna foto junts, a fer cosetes juntes, a gravar pues, minicurs de mira, estem assajant, estem fent cosetes, o simplement pues, ens ho estem passant bé, que això està guai. Bueno. A fer-se veure en el bon sentit de la paraula, no? De dir, mira, pues, tornem a estar per aquí i anem tirant. Totalment. I van començar, pues, mira, anem a fer una mica de merch, van treure algunes samarretes, van reeditar, per exemple, aquest vinil, que és el que us portem avui, que és La basura se esconde en los armarios de la basura, però versió 2.0, que, o sigui, ja tenien el CD, amb CD a l'època, aquest mateix, però van fer 2.0 perquè hi ha tres cançons que ja tenim gravades d'aleshores, però faltaven les veus i ara ho van gravar noves. Que guai. I la notició que hi hem dit algun altre cop aquí és que finalment han decidit tornar, faran concerts. De moment a Benidorm, que no és mal lloc per començar, suposo. Bueno. No, però vull dir que... Tan bon lloc com qualsevol altre, podríem dir, no? Sí. I ojo al bolo, eh? Ojo al bolo. No és qualsevol bolo. O sigui, tinc el cartell aquí davant i això seria com perquè ens truguin el pim-pam-pum com a representant de la música combativa i ens convidin. Nosaltres els hi fem de mestre de cerimònies si cal. Ojo, eh? Yuka Subs, Moscú Death Brigade, The Meteors, La Élite, Milhouse, El Altar de los... Bueno, un montón de peña, dos días. Tenso de, y todo, ¿no? Tenso. Tenso, mala tenso. Meua. Sí, sí, eso pinta. Y DJs, Market, Tatu... Bueno, es un lloc on anar-se a tatuar, segur que és superbona idea. Per suposat. Després del concert de la Moscú Death Brigade. Sí, perquè tens la pell així més hidratada, fina, més fina. A flor de pell, de l'emoció d'escoltar Milhouse. Dar cera, pulir cera, no? És al revés. És primer pulir cera i després dar tinte. Dar tinte. Ningú ens entén, però és igual. Posarem la cançó de la cara A, la sisena, que és Debes Destruir, des de la versió... la basura se esconde en los armarios de la cocina, però en la versió també 2.0, exactament la mateixa, però aquest cop en analògic i vinil, en directe a Milhouse. Debes de destruir. Mala meua! Joder, un altre disc d'aquests que empalmen les cançons, que no donen ni un microsegon per respirar. Ni temps a respirar i la veritat és que també amb una contundència. Avui jo la veritat és que venia com molt més tranquil, o a mi em dona aquesta sensació que les meves cançons han anat tota l'estona com baixant ritme. Totes molt xules, però la veritat és que el que estan oferint avui el mestre Manol Aken i el mestre Pou a nivell de contundència, de música ràpida i tal, em sembla brutal. Clar, perquè com que tenim el llibre d'estil, quan fem un programa normal, pues cadascú ve seguint una miqueta el llibre d'estil, no? I portes tot. Però en canvi, quan vens amb el teu material, vens amb el que tens. Amb el teu material. Sí. Totalment. Ves de tecles. I aquest vinil encertat. Diu Pau. Sí, és veritat. També, també ho diu. Jo aquí, davant meu, posa Pau. No hauria cregut que a dins d'un vinil d'aquesta banda posés Pau. Ja, no ho sembla. Són els inadaptats. Arriba l'última ronda d'aquesta edició 447 amb la cançó d'Inadaptats, mítica banda d'oi hardcore punk de Vilafranca del Penedès, formada el 1992 per l'Àlex a la veu, el Xuta i el Trasho a les guitarres, el Ruda al baix i el Cholbi a la bateria. Des del seu segon treball d'estudi, titulat Per tots els mitjans, que va veure la llum al 1996, m'acomiado de totes vosaltres amb un autèntic himne, el seu mític Escamots. Som-hi, penya! Molt bé, doncs han sigut els inadaptats des del seu LP per tots els mitjans i aquest temazo Escamots, la veritat és que l'hem gaudit aquí als estudis de Radiotrama. Esperem que vosaltres també allà on sigueu també l'hagueu gaudit igual. Bastant èpica, mítica i sí, tot plegat, eh? Sí, avui sí. És que això, és... això és de parla de temps pretèrits, quan començaven els inadaptats i els anàvem a veure a qualsevol sala així petita i era un goig i delight per part de la jovenalla que anàvem. Retiro allò de que no han sonat cantautors en vinil, eh? És veritat, al final sí que ha sonat. Molt bé, doncs després d'aquest temazo dels inadaptats anem amb l'última bala del Mestre Tecles. Això s'està acabant, família. Què portes, Gobo, per acomiadar-te? He estat bastant instal·lat en el punk rock, una miqueta més amunt, una mica més avall, però he estat bastant instal·lat allí. Però ara m'accelero, és la meva última i m'havia d'accelerar. Me'n vaig cap a un caset, canviem de format un altre cop, igual com he començat amb caset, acabo amb caset. Són Amenaça. Des de... ara, clar, quan ho vam gravar una part vivia a Cerdanyola, no sé si tots o uns a... però són originaris de Mallorca. De Mallorca, bueno, eh? D'un poble de París. És el Rafel. Hòstia, el Rafel està Amenaça, eh? Que fort. Bueno, estava, perquè crec que... bueno, no sé si... crec que no han seguit. Però bueno, van tenir temps de... crec que també van fer vinil d'això, no sé si us recordeu. De fet, no hem dit, però el casset també està tornant una mica, eh? Sí? Sí. Mal fet, perquè... mal fet, no. No, torna al boli beat. Jo crec que és molt millor el casset que... Que què? Que el vinil o que el CD? O que el CD segur, perquè almenys que dura CD més. Que el CD segur, sí. Però jo crec que es fot menys un casset que un vinil. I és perquè molt... jo he anat al cotxe amb la guantera plena de cassets allà que... bueno, sí, sí. Fets caldo i allò ho fiques i sona, no diré perfecte. Però en canvi, quan vas al cotxe amb una mà de vinils allà... I amb el tocadiscos allà, amb la mà dreta i el volant. Amb el gramòfon per no posar una segona bateria, va superbé, allò. És veritat que es ratllen més els vinils que els cassets, sí, però sí. També és veritat que s'enganxen més els cassets que els vinils, evidentment. Sí. I el so... sí. Del vinil... Sí. Bueno, ja està, no. No, com que no hi ha debat, doncs no cal no, debat. Però, doncs mira, jo celebro que tornin els casets o que la gent ja posats a malgastar els diners amb coses físiques que ho malgasti amb casets, tu. I tant. Sí. Fuli el caset. Doncs això, dels Amenaça, us porto un caset que es venia per no més de 2 euros. Ja ves. Joder. I de la cara a la segona cançó es diu Barcelona no batega i amb això m'acomiado jo avui. Un bon trellazo. I tant. Fumli. Come on. Hòstia, que ens ha pillat això, bueno, pues d'aquella manera. Deixa'm dir que són amenaces, són Rafael a la guitarra, la Carla al baix, Miquel a la veu i Jaume a la bateria. Molt bé, des de Cerdanyuki. Això... I zones afins. És que crec que vivien uns a Tarragona, però perquè era l'època que són, que eren estudiants, no? Els 20 i pocs anys, i això, i tots estaven pues, estudiant les seves coses als... Si són originaris de Ses Illes, però, però van fer el projecte quan, mentre estaven estudiant i alguns viven a Sarda, els altres a Tarragona, no ho sabem bé. I està gravat entre els dies 26 de juny i 6 de juliol del 2009 a l'Ateneu Llibertari del Besòs. Ostres. Ja ves. Molt bé, pues, Delirium Tremens amb aquest tema zarangano del mestre Teclas. Arriba a la fi aquesta edició 447, avui especial en analògic, va ser de vinils, cassets i CDs. Molt contentes de que ens hagueu escoltat. Acabarem, com sempre, amb el resum del programa i un parell de temes. Sí, us sembla bé, companyes? Sí. Anem por ahí. Pues, el resum el comença el Manolaken, diria? Diríem, sí. És que el programa d'avui l'hem dedicat a Regularització Ja, un moviment format per col·lectius i organitzacions de persones migrades, racialitzades i autoorganitzades políticament al voltant de l'exigència dels drets socials, polítics i econòmics. Actualment han emès un comunicat contra l'apertura del mòdul de dones al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona, on 12 companyes estan sent sotmeses a violentes condicions de detenció. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport. Contra el racisme, ni una passa enrere. A la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a la Giovanna, bateria i ànima de la banda madrilenya de punk rock Public Enemy. I a la secció de llibres combatius us hem presentat La gran diferència d'Irene Cardona i Gemma Zaragüeta, editat per les nostres amigues de Polen Edicions. I us hem anunciat el proper Pim Pam Pum, l'especial pel 8 tema, que serà el proper dijous 2 de març a partir de les 20 hores amb la participació de les companyes de Justa Revolta i La Cos, com sempre en directe per radiotrama.cat. I amb un parell de temazos arribarem a la fi, el primer dels últims, em sembla que el tires tu, Manolaken? No. No, doncs no, us heu canviat, eh? Us heu canviat, sí. Vale, ben fet. Ho havíem parlat al començament del programa. I veureu que té una raó, sí que fem un petit intercanvi aquí de papers, però és que la veritat és que valdrà molt la pena. I tant. La penúltima d'aquesta edició 447 la posaré jo i serà en els 24 idees, una altra banda fetitxe de hardcore, però aquest cas d'aquí, per aquí Barcelona. Com te l'has guardada, eh? Sí, és... un vinil també i estic molt molt content de poder-lo portar perquè és el Fragments of a Broken Fate, que és un vinil que van treure ara fa poc quan van retornar als escenaris, és a dir, 24 idees va ser una banda dels 90 em sembla, de per aquí, que va fotre-li moltíssima tralla al hardcore també, i hem dit, per exemple, Milhouse havien begut d'ells, havien fet una versió i ho havien deixat, com tantes bandes de hardcore, que el hardcore en aquest sentit és molt efímer, i ara no fa tants anys van tornar, malgrat, vull dir, havien fet moltes altres bandes paral·leles, a SAC, per exemple, té també el Mossèn és el cantant, hi ha moltes bandes paral·leles, diguem, però van tornar els 24 idees, no tornaran, ja això ja es pot dir. Van fer un remember. Sí, i van fer un vinil, van fer un treball nou, que de fet no corre gaire per xarxes, sempre es pot trobar tu per xarxes, però no és tan obert, sinó que és més de poder-lo adquirir i ajudar-los i aleshores doncs, poder-lo escoltar a través d'això. Olé. Però en aquest cas us posarem una cançó de la cara B d'aquest Fragments of Broken Faith, que es diu Jabba the Hutt, i si sou un palet friquis podeu saber de què va. Molt bé, i l'última de les últimes ens la tira el mestre Manolaken. Amb què t'acomiades, guapo? Doncs m'acomiado amb uns impresentables, amb els Escorbuto. I tant, ja ho pots ben dir. Aquesta banda de punk de Santurce, banda de punk, per no dir la banda de punk. La mítica banda de punk. Amb el seu segon àlbum, Antitodo, m'acomiado amb el Ha llegado el momento, el fin, l'últim tema de la cara B, que crec que queda molt bé per acomiadar-nos, del 1986, reeditat amb aquest vinil que jo porto del 2010. I així acabarà aquest analògic pim-pam-pum. Així arriba la fi aquesta edició 447 del pim-pam-pum. Un plaer haver estat amb totes vosaltres, un plaer cada vegada que ens escolteu, un plaer cada vegada que ens enllaceu a radiotrama.cat. Ja sabeu que sou el motor que fa bellugar el pim-pam-pum, ja sabeu que sou el cor que fa bategar aquest programa. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! No, we're not gonna take it down. Thank you.